I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie w całej Polsce choruje z tego powodu 125 osób. Od jutra służbę na granicach pełnić będzie 2,5 tysiąca żołnierzy. Znacznie niższa niż zwykle frekwencja w wyborach samorządowych we Francji. O dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce patogen potwierdzono dotychczas u 125 osób. Trzy z nich zmarły. Dwa nowe przypadki dotyczą mieszkańców Wrocławia i Szczecina. Pacjenci są w dobrym stanie. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. O zdobywanie informacji z rzetelnych, oficjalnych źródeł zaapelował minister obrony. Mariusz Błaszczak mówił w Telewizji Polskiej, że media społecznościowe mogą przyspieszyć dotarcie informacji, ale także stworzyć zagrożenia. Wynikające właśnie z fake newsów, z informacji niesprawdzonych, które są publikowane być może z niewiedzy, ale być może też ze złej woli. Zawsze proszę sprawdzać takie informacje. Proszę zasięgać informacji w źródłach rządowych, instytucji państwowych. Tam są sprawdzone informacje. Chodzi o polski rząd, Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Media publiczne niezwykle ważną rolę odgrywają w tych dniach. Szef MON dodał, że dziś służbę na granicach pełni 1000 żołnierzy, a od jutra 2,5 tysiąca. Do 14 wzrosła liczba pacjentów zarażonych koronawirusem w województwie śląskim. Dwa nowe przypadki odnotowano w Bytomiu i Zawierciu. Wciąż najwięcej, bo aż 5 pacjentów jest z Rybnika, 3 jest z Cieszyna, a po jednym z Sosnowca, Chorzowa oraz powiatów Będzińskiego i Zawierciańskiego. Wynik ujemny dały też testy na koronawirusa przeprowadzone wśród pacjentów i personelu szpitala w Katowicach-Ligocie, gdzie okazało się, że lekarz anestezjolog jest chory, a także w szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, gdzie trafił jeden z pacjentów z koronawirusem. Aktualnie w województwie śląskim w szpitalach przebywają 62 osoby, w kwarantannie są 732, a pod nadzorem sanitarnym blisko 3,5 tysiąca. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Infolinię dla seniorów, szczególnie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, uruchamia od jutra samorząd Dąbrowy Górniczej. Chodzi o zapewnienie porad, pomocy w zakupach żywności czy leków oraz zebranie informacji, kto może potrzebować pomocy. Z kolei restauratorzy w Gdańsku i Gdyni oferują darmowe posiłki lekarzom i personelowi medycznemu tamtejszych szpitali. Chcą w ten sposób okazać wsparcie pracownikom służby zdrowia, którzy na co dzień walczą o życie pacjentów. Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów i ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, można znaleźć na udostępnionej dziś stronie www.gov.pl zdalne lekcje. Ministerstwo Edukacji informuje, że na stronie e-podręczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które zostały uwzględnione w przykładowych planach lekcji. W związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jednego z pracowników sortownia poczty przy Alei Włókniarzy w Łodzi została czasowo zamknięta. Sporządzono listę osób, które miały kontakt z tym pracownikiem, zaś innych prewencyjnie wysłano do domu. Jak mówi rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek, sortownia będzie jednak pracowała. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i zastosujemy się do wytycznych tych służb. Pracownik nie miał bezpośredniego kontaktu z klientami poczty. W całej Polsce urzędy pocztowe działają krócej, punkty w galeriach handlowych są nieczynne, a w placówkach wprowadzone zostały tak zwane strefy ochronne. Znacznie niższa niż w poprzednich głosowaniach frekwencja w pierwszej turze wyborów samorządowych we Francji. Przyczyny są oczywiste. Boissy-Saint-Léger jest niewielkim miastem na bliskich przedmieściach Paryża. 15 tysięcy mieszkańców reprezentuje ponad 100 narodowości. Przed mikrofonem Polskiego Radia przewodniczący komisji wyjaśnia. Przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. W naszym miasteczku nie było przypadku zachorowania. Ludzie specjalnie się nie obawiają, nikt z płynu nie korzystał. Na posadzce przykleiliśmy taśmy, tak aby jeden głosujący trzymał się metr od drugiego. W Paryżu mają maseczki i rękawiczki. Nam prefektura nie dowiozła. Na dziedzińcu spotykamy młodą mamę z małą córeczką. Zapewnia, że nie ma obaw co do zarażenia się, bo w komisji zadbano o sprawy sanitarne. Wybory samorządowe mają wielkie znaczenie. Z jednej strony okazujemy rządowi nasze niezadowolenie, z drugiej dajemy wyraz przywiązania do naszego miasta. Głosujemy nie na partie polityczne, ale na ludzi. W sondażu dla dziennika Le Figaro 26% było zdania, że dobrze się stało, iż rząd je przeprowadził. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Więc to było tak. Czołowa gwiazda szwajcarskiego hard rocka, zespół Gotthard, miał perfekcyjny plan wydawniczo-promocyjny. Album, nowy album zatytułowany Number 13, postanowił ujawnić światu 13 marca, akurat wypadało w piątek, świetnie, prawda, jak sprytnie. No a dzień wcześniej w klubie Complex w Zurychu miał być koncert promocyjny. Jaki błąd w tym planie był, jaka zła wiadomość? Ano mianowicie taka, że jeden z członków ekipy technicznej Gotthard mieszkał w Mediolanie i postanowił do pracy zgłosić się w dniu występu praktycznie. No i rozpętała się burza, bo wiadomo, koronawirusy, kwarantanny, inne takie historie. Koncert trzeba było w trybie pilnym odwołać. Na szczęście płytę zdołali wydać zgodnie z planem. Jest na tej płycie nomen omen piosenka No Time to Cry, nie pora na płacz. Try to make you listen, difference in return. You never seem to understand, and you never seem to learn. Time to cry. No tak, nie pora na płacz, no bo wiadomo, z koncertami w większych grupach żegnamy się na czas chyba dłuższy. Mam na myśli jakieś miesiące prawdopodobnie. No a płyty nowe będą, tak wierzę, jak powiedziałem już dzisiaj. No co najwyżej wszystko przeniesie się do sieci, co już w tę stronę zmierzało. I najwyżej cała ta tendencja będzie przyspieszona. Ale na razie jeszcze w Minimaxie z metalowego nośnika. Coś dla tych, którzy czekają na nowy album zespołu Deep Purple. Zespół nazywa się Wishing Well, ale gdyby Państwo chcieli odnaleźć, to trzeba szukać Wishing Well z Finlandii, bo zdaje się, że nie jeden zespół na świecie nosi taką nazwę. Wishing Well z Finlandii. Nowy album Do or Die. Grupa ma pięcioosobowy skład, dokładnie tak jak Deep Purple. Jest wokal, gitara, bas, organy i perkusja. No i na składzie się podobieństwo nie kończy, jak Państwo słyszeli. Całkiem dobrze grane. No, wokaliście brakuje trochę do Gillana, natomiast gdyby Purple nagrali instrumentalnie, brzmieniowo taki album jak Wishing Well, to myślę, że byśmy wszyscy powiedzieli, że całkiem nieźle. No wiadomo, że będzie album Purple, to sobie porównamy, pewnie na korzyść Purple. No a na razie w oczekiwaniu mamy ten trzeci w karierze zespołu, nowy album zespołu Wishing Well, Wishing Well z Finlandii. Czytam, że państwo doceniają to brzmienie i poziom nagrania. Jest pewne zaskoczenie, że to z Finlandii. No moim zdaniem to nigdy nie wiadomo, to już wszędzie może dobra muzyka powstać i kraj pochodzenia tutaj niczego nie definiuje, co zresztą tak patrzę sobie za chwilę jeszcze pokażemy na przykładzie. To było Wishing Well, zespół z Finlandii, zdolni uczniowie, Deep Purple niewątpliwie. Zostań w domu z trójką. No to skoro muzyka z różnych krajów, byli już Szwajcarzy i byli Finowie, to pozostańmy przy europejskich wykonawcach, niekoniecznie z Wielkiej Brytanii. Zostań w domu z trójką. Ten zespół nazywa się Woods of Burnham i to jest nazwa Szekspira, tak? Chodzi o ten las z Macbetha. I to jest zespół niemiecki, proszę państwa, wschodnio-niemiecki, nawet z Drezna. Moją uwagę, jeśli idzie o tę płytę, zwróciła na początku malarska okładka. Tam jest taki stary obraz, istotny chyba dość w całej historii tej płyty. I tytuł płyty. How to hear a painting. Jak usłyszeć obraz. Zacząłem słuchać, no i 22 utwory. Stylistycznie gdzieś tak między Kraftwerkiem przez Skorpionsów, jakieś echa Abby po Beethovena. No tak, duży rozrzut, ale wciąga, daje słowo. Śpiewane jest po angielsku i po niemiecku i w środku tej płyty 22 utworów nagle widzę polski tytuł Śmierć. Okazało się, że to jest interludium takie instrumentalne, trochę właśnie w stronę jakby tego Beethovena. Jeśli państwo są ciekawi, to utwór Śmierć na niemieckiej płycie brzmi tak. Już, koniec śmierci na niemieckiej płycie, ale to jakaś koncepcja najwyraźniej jest, bo tam są też podobne utwory z włoskim tytułem, hiszpańskim. Cała koncepcja. Wyczytałem w sieci, że lider zespołu Woods of Burnham jest także aktorem i to jest zapewne przyczyna tej nieco, nawet może nie nieco, nawet mocno teatralnej formy tej płyty, poczynając od okładki i od wspomnianego tytułu How to Hear a Painting. Life is gold and great sweet green, as your eyes. What is told and what is seen, head on thighs, dark and blue, how deep my love, rising high, I tyle dziś, proszę Państwa, z muzykalnej Europy kontynentalnej. Australia teraz będzie, bo zanim stało się to, co mamy teraz na całym już chyba niemal świecie, cierpiała Australia przez miesiące na fatalne pożary. Songs for Australia to jest charytatywny projekt muzyczny na rzecz poszkodowanych w tych australijskich pożarach buszu. Zaczęło się to od jednej piosenki nagranej przez australijską wokalistkę Julian Stone. Steam in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. What are you gonna do when your house is broke? We burn grass when it properly dry, but what we're gonna do when the whole world fry? They don't listen. For we'll scare the cockatoos from Kintore East to Yundaboo. Western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? While our beds are burning, how can we dance when our earth is turning? What we're gonna do when the world is fried? How do we sleep while our beds are burning? Wstępny projekt to był charytatywny singielek. Zaczęło się od jednej piosenki zaśpiewanej przez Julian Stone, która pomyślała, nie, to trzeba coś więcej zrobić i poprosiła swoich znajomych artystów z całego świata, z Europy, ze Stanów o nagranie australijskich piosenek, znanych na ogół australijskich piosenek, w każdym razie australijskich twórców. I tak wspólnym wysiłkiem powstał cały album zatytułowany Songs for Australia. Wśród wykonawców tego projektu m.in. Laura Mvula, Kurt Weill, Damien Rice, Paul Kelly, a najjaśniejszą gwiazdą tego zestawienia jest, jak się wydaje, zespół The National. National, chyba najbardziej znana gwiazda tego projektu, ale inni wykonawcy także świetni i piękni. Raoul Amboula, Kurt Ville, Damien Rice, Paul Carey, wspomniana już Julia Stone. A jako twórcy, dostawcy piosenek z kolei Nick Cave, Gotye, In Excess, The Midnight Oil, The Go-Betweens, znani australijscy twórcy piosenek. Songs for Australia są na razie rozpowszechniane w formie internetowej, ale w czerwcu będą także płyty kompaktowa i winylowa oraz okolicznościowe koszulki i gadżety. Cały dochód z tego przedsięwzięcia jest przeznaczony dla poszkodowanych w australijskich pożarach. No i tak sobie słucham tej płyty i nadchodzi po wielu pięknych fragmentach, najbardziej poruszający dla mnie nieoczekiwanie koniec tego albumu. Nieoczekiwanie dlatego, że na końcu jest nieznany mi zupełnie do tej pory zespół Pretty Face. A piosenka, przypomnę Państwu, kiedyś wesoły taki przebój zespołu Men at Work. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Meet us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. No i to była taka przypominajka, proszę Państwa. To teraz, czy ja coś wspominałem dzisiaj o zapinaniu pasów? No to chyba pora na sam koniec. Proszę, aby Państwo poświęcili na to nagranie 5,5 minuty swojej uwagi. Myślę, że warto. Mm. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy. Don't often open up this floor. Since I had it in my gun, what all these keys are for? Now my tour of duty's done. You got to know the switches, now you got your turn. Watch and learn, Junior. watch and learn. You will get your trouble spots. Here's one from down Voodoo Way. Bragged he had me by the you know what's. Very funny, you don't say. The big enchilada, stealing elections, had to go down there. Trash collection, got his cojones on my desk in there. Made into a souvenir, set of cufflinks, nice pair. The rest of him someplace up here. Sometimes you got to put a shoulder to the door. Not so fast, Junior. Listen to your pa here, son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whatever you do. What we have here is a dunghole place. Thought it was fly shit on the map. Fat bastard, ugly face. Ooh, and a personal crap. You can move the barriers. You can mess with oil and gas. Had to go down there. Stick a couple aircraft carriers in his ass. Fancy dress, medals chest. It's all in here for all the gigs. Gas mask, bulletproof vest. All the usual rigs. There'll be things they missed, they didn't mention. You've even got a whistle in there for attracting attention. Well, I think you're gonna be okay, son. You've had the tour, I guess. These two buttons, by the way. This one I hope you never press. Some holy fool, just watch. Not like you or me. That one's the whole shooting match right there. It's the whole shittery. We don't forget who put us here, Jack. That's page one. We talk soft, carry big stick. Pack the biggest gun. We don't like accidents. Major or minor, you don't want yourself an incident. Don't ever invade China, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Oh, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whatever you do.